kuna msikiti umefunguliwa mpya hapa Mkomani, hapa umeandikwa itwa saada ama saada, kitu kama hiyo, msikiti mpya. Mashallah, Allah wajaze khairi wale waliojenga na kujitolea. Msikiti umejengwa vizuri sana, Allah ibariki. Jana ni Ijumaa, sio leo Jumamosi. Kuna ikhwa hapa kaniambia pale bwana watu waswalishwa baada ya Ijumaa swala tano. Hizo swala tano hizo zafidia yale mapungufu, kama uliwachawacha swala au ulifanya upungufu katika swala ya mwaka mzima, hizi swala tano ukiswali zatosheleza. Mwanzo, kwa wasimamizi wa msikiti, kwa wale wanaowajua waeleze, Allah walipe kheri, wataka kheri wao, lakini chungeni nani mnaowaweka maimamu katika misikiti. Chungeni mwaweka nani. Waweza kuwa wewe waelekea katika kutaka kheri ikawa ni sababu ya wewe kuandikiwa dhambi badala ya kupata kheri. Sababu ukiweka mtu awe ni sababu ya kuupoteza umma, basi wewe ndio utakayebeba madhambi hayo. Mkaweka ahlul bid'ah wakawapoteza watu, nyie mnayesimamia misikiti mjue mtabeba mizigo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Chungeni sana. Wajua wakati mwingine mtu amejenga msikiti, maskini hajui yeye dini, hakusoma dini. Mimi nataka dua tu baada ya swala, ntidieni dua tu baada ya swala. Maskini nataka dua yeye, ambaye hii ni uzushi katika dini, wewe utaombewa dua, si ujenga wapata thawabu. Ah, wewe wahabi, hatukutaki wewe wahabi. Kebu taratibuni nyinyi, haya hayamo katika dini, msidanganywe. Na ukimleta khurafi, wacha kukupigia dua baada ya swala, atateza haswa kama Bob Marley, ili mradi wewe uwe radhi tu na yeye apate chake azibe tumbo lake. Basi wataka nini wewe? Sema hapa nataka kupigwa disco, tapigwa disco. Kwa nini? Kitwari kitachezwa hapo, watu watacheza na break dance, hakuna chote. Hajali mtu wa bidha, poteze watu, hajali kabisa. Sasa nyinyi mnaojenga misikiti, kuweni chonjo sana. Nani mnayemweka pale kuwa imamu? Nani? Sasa nafikiria yule bwana aliyekuwa pale akataka kuwaonyesha kuwa yeye ana ghera sana, akawaongezea hii Ijumaa ya mwisho. Sisi tulikuwa tunajua hii ilikuwa yafanywa kule juu ndani kule, jamaa wakatuletea hapa karibu, watu wakasulishwa alfajiri mchana kweupe, wakati wa dhuhuri wasolishwa alfajiri, kisha wasolishwa ya dhuhuri. Sasa mtu anaweza kusema unjuaje wewe? Nilipoambiwa nilipelekwa mpaka pale, kwa taarifa yenu nilikuwepo hapo, kawaona, kawaangalia. Kweli bwana, watu waswalishai jua kweupe liko juu hivi, na maskini wale, Allahu Allahu Akbar, be baba we, e baba we, si uulize, muulize wewe imamu, isha iliswaliwa lini ya dhuhuri babangu? Magharibi iliswaliwa lini ya dhuhuri? Alfajiri twaswalishwa sahihi? Uliza, mwambie tu hebu ngoja ngoja kidogo, hebu hizi nyakati za swala wewe wazielewaje imamu? Isha hizi siku zote tuiswali gizani, mbona leo jua la waka hivi? Muulize. Wajua kuna akili ya kuzaliwa pia unayo wewe, angalau ujulia hii dini haijengwi na akili za watu. Hii ni dini ya Allah, dini ya Allah yatoka kwa Allah, na aliyefundisha ni Mtume Muhammad SAW. Haiwezekani kuwe na ibada ambayo hakuijua Mtume Muhammad SAW, wala Allah hakumwamrisha mtume wake kisha mimi na wewe tuijue. Sasa lakini, je, imethubutu kuna sunna ya kuswali swala tano zifunike funike zile swala ulizoziwacha kule nyuma? Mwanzo nataka nizungumzie hukumu ya kisheria hapa. Man taraka salatan mafruḍa, yote mwenye kuacha swala ya faradhi, hata kharaja waqtuha, mpaka ule wakati wake ukatoka mfano. Fala yakhlu imma an yakuna qad tarakaha li'udhrin kanawmin aw nisyan, aitoki katika hadithi, imma ameiwacha ile swala kwa udhuru wa kisheria, pengine amelala akapitikiwa au ameisahau ile swala, au yakuna qad tarakaha lighairi udhrin, au aweza kuwa ameiwacha ile swala bila ya udhuru wote. Faman tarakaha li'udhrin fala ithma alayhi, mwenye kuiwacha ile swala kwa udhuru wa kisheria, amelala mpitikiwa amesahau, huyu hana dhambi, lakini wayajibu alayhi an yusalliha mata istayqadha au tadhakkara, lakini amelala akiamka, hata kama ameamka siku ya pili pia ni wajibu afanye nini, atekeleze zile swala alizoziwacha wakati amelala, hapati dhambi kwa kutekeleza zile swala. Au ameisahau ile swala, kwa mfano amesahau kuswali alasiri, akakumbuka ashaswali isha, ashamaliza, ah, mimi alasiri sijaswali, pale pale yuiswali ile swala. Hivi ndio sheria ilivyotuambia. Nitasoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waman tarakaha mutaammidan fahuwa athimun ithman adhiman, na mwenye kuiwacha swala kwa kukusudia. Tena tukaswali siko fiti wa tuombe dua huko, haswali kikweli, haswali kusudi, yojua sahi watu waswali haswali yawache, huyu amebeba dhambi kubwa. Yalzamu wa yalzamuhu qadaa'uha 'inda kathiri min al-ulama, wengi katika wanavyoni wamlazimisha kwa ailipe ile swali. Wakhtara akharuna annahu la yaqdi, wengine wakasema la hailipi, wa inna ma 'alayhi tauba wal istighfar wal nadam wal ikthar min al-'amal as-salih, akithirishe afanye tauba, alete istighfar, ajute, akithirishe kufanya amali njema ili afunike kundi. Haya ndiyo maelezo wanaovyoni. Haya katika maelezo wanaovyoni haya, kuna mahali yasema kuna swala tano hizo, ukiziswali hizo kama uwachawacha kule, hata kama nko kukusudia mani, yafunika hiyo. Hakuna maelezo hayo, wala hutayapata kwenye kitabu chochote cha fiqh, maelezo kama hayo huyapati. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نتوما صلى الله عليه وسلم من يكسها صلاة أو أليلالا كبتكيوا صلاة كمبيتا وكتواكي وكتوك بس يسمى كفارة يكني أي صلاة أنا بكموكا kama alikuwa sawa, na kama alikuwa amelala anapoamka yuswali, hakuna kafara nyingine isipokuwa hiyo. Sasa hiyo kafara yenu mmeitoa wapi? Hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna hadithi ambayo wamnasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna swala hizo ukiziswali ni kafara yale mapungufu uliokuwa nayo katika swala za mwaka mzima. Na hayo ameyataja Sheikhul Islam Al-Allama Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Fawaid Al-Majmu'a fi Al-Ahadith Al-Mawdu'a. Asema, anukuu hiyo hadithi, man salla fi akhir jum'atin min Ramadhan, mwenye kuswali juma ya mwisho ya Ramadhani, al-khamsa salawati al-mafruḍa, swala tano za faradhi, fil yawmi wal layla, mchana na usiku, qadat anhu ma akhalla bihi min salati sanatihi, zitamfidia zile swala alizo zilizokuwa na upungufu katika mwaka wake mzima uliopita. Mwajua niombeni kitu kimoja, watu wa bid'a hawana haya, hawaoni haya kumzulia uongo mtume. Mtu waza kuisema na msishangae wakisikia maneno hayo wakaitwa hadithi, si hii hadithi, asikiliza basi, asema hadha mawdhu'un la ishkala fi, hii ni hadithi ya kutunga, fabricated, imechungwa na watu wakamsingizia mtume za sallam, tena hakuna ishkali katika hilo. Walam ajidhu fi shay'in min alkutub allati jamaa musannifuha fiha alahadith almawdhu'a, hata kwenye hivyo vitabu vya hadithi mawdhu'u pia haiko. Wacha hadithi zilizothubutu. Asema Imamu Shaukani, hata katika vitabu ambavyo wanaoviona wamekusanya hadithi maudhu' pia mmeitafuta sikuiona hii. Aba, imamu wa saada, saadisha watu wako, waambie umeatua wapi haya. Ama ni wale fastakhaffa qaumahu fa ata'u, ukawafanya wajinga wafuasi wako wakakufuata kama Firaun alivyowafanya watu wake. Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wala yakadu yubin. Pengine unaweza kuona labda tutumia maneno makali. Mimi situmii maneno makali, wallahi alazim ya khair, leo najaribu kujidhibiti sana. Lakini bid'a ilikuwa ikizungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam tofauti kabisa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizungumza bid'a, uso wake ubadilika, ihmarra wajhuhu, uso wake wa mwekundu alayhi salatu wasalam, wantafakhat audaju, mishipa ya kwenye shingo uvimba, wa ala sautu, na sauti yake huja juu, washtadda ghadabuhu, na alikuwa kikasirika sana akizungumza bid'a. Kisha sema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Lakini tuishi katika mujtama, lau kama utazungumza hivyo bid'a utaonekana yule bwana usikia maneno makali yale yalitumika pale. Wewe acha mbali ya maneno makali, untoa wapi? Unyatoa wapi hayo uliokuja nayo? Mwapoteza watu jamaa. Mi wallahi nawaonea huruma wale waswali nyuma yake. Wengine walikuwa nje watia story, maanake wajua upuuzi tu. Wankaa nje watia story. Mpita pale naona jamaa wamekaa nje kwenye benchi hivi, hata habari hawana. Na huku ndani wengine waswali maskini. Na kuna watoto pia waswali. Yaani wale watoto watakulia katika nini? Katika bid'a kama zingine. Na ndio maana nasema ambaye awajua wale waliojenga ule msikiti jazahumullahu khairan, pengine hawajui, awaelezi kuwa kile kinachofanyika pale ni munkar mkubwa, kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio yule mzee mmoja, kuna bwana mmoja anampigia simu, aamini, mimi namwambia wale jamaa waswali swali hiyo, aniamini, sema acha nihakikishe. Akampigia amwambia, mimi nasikia bwana nyinyi mwaswali Ijumaa ya mwisho, sema yeye twaswali. Ah, hii swala mnaitoa wapi? Asema wazee walituletea kutoka Hadhramoti. Oh, kumbe wazee waliwaletea kutoka Hadhramoti. Ah, sisi pia kutoka Hadhramoti waletea sunna. Acha nini na hizo bid'a. Msiingie mkasema inna wajadna abaana kadhalika yafalun. Tumpata baba zetu wafanye hivyo hivyo na sisi tufanye. Ah. Fungueni macho, vitabu viko, dini ya Allah iko wazi, Qur'ani mwaisoma, ahadithi za Mtume sallama zipo. Nenda katika Bukhari, nenda katika Muslim, nenda kaangalie kama hadithi utaiona. Wacha hivyo, nenda katika vitabu vya hadithi maudhua, uangalie kama utaipata hadithi. Nipate kokote. Al-Imam Shawkani endelea kusema, sema ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا. هي سؤال يمكن مشهور تكون متفقها متوفقي والي كتك مجي وصنعاء كتك عصريتوي أزوم زي عصريا كلمة مشوكان وكتولي نسيسي هاي كوينيا وكتولي أبا وكتولي هاي كوينيا يسوالي ونفكيري كوني مسكتي ميلي بكياكي sio kama mjua mwingine. Hata baina wao pia makhurafi si wote waikubali. Kuna wengine kwa kuona haya tusema anayetaka afanye, anayetaka asifanye, lakini si lazima. Hamna cha si lazima hapa. Hii si dini mmezua. Qala wa sara kathirun minhum yaf'aluna dhalika. Ikao wengi katika watu wafanye jambo hili. Wala adri man wada'ahu lahum. Al-Imam Shawkani anasema mimi hata sijui nani aliyowazuria hii swala. Aliyewazuria nani pia simjui. Faqabbaha Allahu al-kadhabin, qabbaha Allahu al-kadhabin. Tuofu bana waongo hao. Qabbahum Allah. Wanaozulia uongo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya choma kwa watu wa bid'a, lakini ndio ukweli. Nimewaambia tafuteni kisiwa chenu mkaishi ambapo hatuko. Lakini kama twaishi katika kisiwa kimoja hiki, biidhnillahi ta'ala, na Allah tupe nguvu, hatutawaacha. tunao, wakizua tutawaambia watu hao waongo. Si haya maneno unaovioni hapa? Haleteni mmeatoa wapi? Tuonyesheni kitabu, hata vitabu vya Shafi'ia vya fiqh, tuonyesheni kipi kimeandikwa pale kuna swala ya alfajiri ya swali wa dhuhuri, na watu na akili zao wazima, si ati wasinzia, a ama swala ya Aisha ya swali wa wakati wa dhuhuri. Usiniambie kuna ubaya gani ule uswahili ule katika dini mwati. Hii ni dini ya Allah. Qala Allah, qala qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. La si hivyo mtakuwa mmemzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Na wale wanaomzulia uongo Allah na mtume wake mwajua uovu wao ni kiasi gani. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.